przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis, Jolanta Pawłak i Krzysztof Zyblewski. Będą surowe kary za pedofilię, zmiany w kodeksie karnym są przygotowywane. 8 rodzin straciło dach nad głową po pożarze budynku mieszkalnego w Karolewie koło Kętrzyna. Za godzinę maturzyści usiądą do szkolnych ław, napiszą chemię, po południu informatykę. Nie będzie zawiasów, będą bezwzględne kary za pedofilię i wyższy wiek ofiar takich przestępstw. Zapowiedział to lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Szczecinie. Premier Mateusz Morawiecki w Ozorkowie w Łódzkiem powtarzał, że nie będzie żadnej taryfy ulgowej za tego typu przestępstwa. Prawo i Sprawiedliwość nie toleruje żadnych szkodliwych, patologicznych, głęboko patologicznych zachowań, pedofilii i tego typu zachowań. Praca nad przepisami zaostrzającymi kary za akty pedofilskie, zwłaszcza wobec najmłodszych dzieci od kilkunastu tygodni, są w toku. Są częścią projektu dużej nowelizacji kodeksu karnego odnoszącej się do kar za najcięższe przestępstwa. W kwietniu do konsultacji publicznych i opiniowania trafiła najnowsza wersja tego projektu autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecnie kodeks karny mówi, że kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzają do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Jak jednak zauważa resort sprawiedliwości, przepis ten jednakowo traktuje różne działania sprawcy dokonane wobec dziecka niezależnie od wieku, a to oznacza, że obcowanie płciowe z niemowlęciem jest zagrożone taką samą karą jak jednorazowa czynność o charakterze seksualnym dokonana wobec 14-latki. A zmiany w kodeksie karnym mają to zmienić i kary za najcięższe przestępstwo pedofilii wzrosną. 8 rodzin straciło dach nad głową po pożarze budynku mieszkalnego w Karolewie koło Kętrzyna na Warmii i Mazurach. Z nieznanych jeszcze przyczyn ogień wybuchł wieczorem na dachu domu. Większość mieszkańców sama opuściła budynek, 3 osoby ewakuowali strażacy, 1 osoba trafiła do szpitala. Z ogniem walczyło 64 strażaków, spalił się dach na powierzchni około 200 metrów. Na miejscu jest jeszcze kilka strażackich zastępów, które sprawdzają, czy nie ma już żadnych zarzewi ognia. Pogorzelcy nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Władze gminy będą decydować o formach pomocy dla nich. Ponad 7 milionów złotych mógł stracić Skarb Państwa na działalności grupy przestępczej, która na rynek wprowadziła papierosy z nielegalnej fabryki. Grupę rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej. A komisarz Iwona Jurkiewicz dodaje, że w sprawie zatrzymano 5 osób, które usłyszały już zarzuty. Akcja rozpoczęła się od zatrzymania kierowcy samochodu dostawczego. Część transportowa samochodu była wypełniona pudełkami z nielegalnymi papierosami. Następnie funkcjonariusze wkroczyli do hali magazynowej, gdzie zatrzymali 4 kolejne osoby. Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały w prokuraturze rejonowej w Szanowie zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Sąd rejonowy w Szanowie na wniosek prokuratury aresztował wszystkich zatrzymanych na 3 miesiące. Wartość zabezpieczonego towaru została oszacowana na blisko 5 milionów złotych. Zdaniem policjantów sprawa ma charakter rozwojowy. Unijni ministrowie spraw zagranicznych i krajów Partnerstwa Wschodniego spotykają się w Brukseli. Będą świętować 10-lecie inicjatywy. Podsumują dotychczasową współpracę. Beata Płomecka. Pomysł Warszawy to stworzenie sekretariatu Partnerstwa Wschodniego do współpracy ze wspólnotą na wzór tego, który ma Unia dla Śródziemnomorza. Obecnie programy są bowiem realizowane w różnych miejscach przez unijny korpus dyplomatyczny i kilka dyrekcji generalnych w Komisji Europejskiej. O tym pomyśle minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wspominał podczas niedawnej unijnej narady. Chodzi o wzmocnienie współpracy sektorowej, a także o przybliżanie prawa państw partnerskich. Partnerstwo Wschodnie zaproponowane przez Polskę, poparte przez Szwecję, a później pozostałe państwa członkowskie, zostało zainaugurowane 10 lat temu na szczycie w Pradze. Miało przybliżać Ukrainę, Gruzję, Mołdawię, Armenię, Azerbejdżan i Białoruś do Unii Europejskiej. Od pewnego czasu kraje przestały być traktowane jednakowo, bo nie każdy chce być tak samo blisko Unii. Dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii to etap na drodze do członkostwa we wspólnocie. Dla pozostałych 3 krajów to szansa na rozwój współpracy gospodarczej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za godzinę maturzyści usiądą do szkolnych ław, napiszą chemię, po południu informatykę. Egzaminy nie są obowiązkowe. Chemia jest na 6 miejscu wśród przedmiotów najchętniej wybieranych przez abiturientów na maturze, po angielskim, geografii, matematyce i języku polskim, na poziomie rozszerzonym także biologii. Informatyka jest na 10 miejscu na liście wyborów maturzystów. Wyniki matur poznamy 4 lipca. A skrót informacji w Trójce, 8:30. Znasz kogoś, kto pisałby chemię? Znam kogoś, kto pisałby chemię. Ja bym nie pisał, ale na przykład moja siostra Trzymam kciuki, mocno. Pozdrawiamy, trzymamy kciuki. Mateusz Fusiarz. Kto mistrzem w Ekstraklasie? Gdyby ktoś po rundzie zasadniczej postawił na Piasta, mógłby uchodzić za człowieka co najmniej nierozważnego. Piłkarze Waldemara Fornalika mieli przecież aż 7 punktów straty do pierwszej Lechii i drugiej Legii. Teraz na dwie kolejki przed końcem ekipa z Gliwic jest pierwsza, bo wczoraj jako jedyna z pierwszej trójki wygrała. 2-1 z Jagiellonią. Z kolei Legia 1-1 zremisowała z Pogonią, a Lechia 1-1 z Zagłębiem Lubin. Zdobywcy Pucharu Polski chyba już tak zupełnie wypadli z walki o tytuł ligowy, bo tracą odpowiednio 4 i 3 punkty do Piasta i Legii. Michał Mak. Na pewno złość jest, bo ten mecz bardzo chcieliśmy wygrać. Wiem, jaka sytuacja jest u góry. Jeżeli nie wygrywasz meczów w tej grupie mistrzowskiej, no to ciężko gdzieś tam myśleć o czymś więcej. W Ekstraklasie poczekamy na mistrza, wszystko jasne na zapleczu, natomiast w drugiej lidze Widzew Łódź już tak zupełnie zaprzepaścił szansę na awans. Oczywiście to nie tak, że stało się to wczoraj, bo to był długotrwały proces, w tym te nieszczęsne remisy z rzędu, ale gdyby Widzew wygrał z GKS-em Bełchatów, miałby jeszcze matematyczne szanse, a przegrał 1-2 i teraz nie ma nawet takich. W klubie szykuje się rewolucja. Matematyka nie była potrzebna do wyłonienia mistrza Anglii, tytuł obronił Manchester City, a o szczegółach nie może być inaczej. Adam Dąbrowski. There's the final whistle here in Brighton. Manchester City have retained the title. Zdecydował jeden punkt. Redcy niebiescy oderwali się od reszty stawki. Na prowadzeniu zmieniali się 32 razy. Czasem jedna drużyna wyprzedzała drugą na dzień lub dwa, czasem na parę minut. W pewnym momencie City miało do Reds stratę 7 punktów, ale ostatecznie górą Pep Guardiola. We did it. Udało się, niesamowity wyścig. Ta liga ma najlepszych trenerów, niebywałych graczy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jakich rywali pokonaliśmy w tym sezonie, to dla nas dodatkowa chluba. A Liverpool? Gratulacje dla City. Mieli niesamowity sezon. My też, ale oni ostatecznie wygrali. Dla ekipy Jurgena Kloppa to jednak nie koniec. Mają szansę na trofeum, podobnie jak Spurs, bo przecież finał Ligi Mistrzów w tym roku będzie można potraktować jako dogrywkę Premier League. Nie wiem, czy widziałeś wczoraj po meczu na Anfield. Było rozdanie nagrod za drugie miejsce i tak dalej, i tak dalej. Dzieci się pojawiły, piłkarze na boisku. Tak, to się zdarza. To się zdarza w takich sytuacjach. I pojawiła się córeczka Mo Salaha, tak na oko 4-letnia, która gdzieś znalazła piłkę i biegła z tą piłką do pustej bramki. Biegła, biegła i strzeliła gola. I cała trybuna za bramką takich fanów największych zrobiła takie jak po strzelaniu gola w prawdziwym meczu. Bardzo często kibice widzę angielskie, kiedy właśnie taki mały dzieciaczek strzela bramkę gdzieś tam właśnie przy jakiejś radości, czy w ogóle kiedy wyjdzie na boisko, to właśnie śpiewają sign him up, żeby go jak najszybciej podpisać. Nie wiem, jak tam się ma drużyna Derec żeńska, ale myślę, że córka Mohameda Salaha mogłaby tam robić dobrą robotę. Fantastycznie to wyglądało. A w Formule 1 można powiedzieć prawie kopiuj w klej. Dwa pierwsze miejsca Mercedesa, Lewis Hamilton tym razem przed Walterim Bottasem, przedostatni był George Russell, a ostatni Robert Kubica. Ciekawiej w rajdach WRC, Ott Tanak wygrał rajd Chile, zanim wielokrotni mistrzowie świata, Sebastianowie, Ogier i Lep, Polacy nie startowali. Ścigali się też szkolarze i to nie byle gdzie, bo we Włoszech na Giro. Drugi etap wygrał Pascal Ackermann, po finiszu z peletonu wyprzedził Elie Vivianiego i Caleba Iwana. 19 dojechał Rafał Majka, w klasyfikacji generalnej jest 6, a prowadzi Primoz Roglic. I na koniec dwa sporty zespołowe. Wiewe Kielce wygrało 26-25 z Wisłą Płock i wywalczyło Puchar Polski Szczypionistów. Mateusz Jachlewski. Mecz mógł się podobać kibicom. Były mecz walki, cały czas oscylował wokół remisu. Jak my rzuciliśmy dwie bramki, to zaraz Płock odrobił. Broniliśmy tytułu i trudniej według mnie jest bronić tytułu niż go zdobyć. I już zupełnie na koniec koszykówka. Arka Gdynia czwartym półfinalistą Energa Basket Ligi. W decydującym piątym meczu pokonała Legię Warszawa 94-75. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami zdecydowanie ono chyba już jest. Nie wiem czy wszędzie, ale tutaj za oknami jest zachmurzenie. Miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach spadnie śnieg nawet. Temperatura od 7 stopni w Zakopanem, 9 w Olsztynie, 10 w Jeleniej Górze, Koszalinie i Kielcach, 11 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Opolu, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, 12 we Wrocławiu, Gorzowie i Suwałkach, 13 w Szczecinie i Poznaniu, do 14 stopni w Przemyślu, Zielonej Górze i Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Celeron oraz dyskiem 500 giga, otrzymasz 100 zł rabatu, płacąc tylko 1199 zł. A kupując smartfon iPhone 7 32 GB, otrzymasz 200 zł rabatu i zapłacisz tylko 1789 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest Adrian Zandberg, Lewica Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. W zeszłym tygodniu Grzegorz Schetyna wspomniał o tym, że koalicja europejska poszerzy się o kolejne ugrupowania. No i tak patrząc na sondaże, które to mogły być ugrupowania i kto mógłby dołączyć w tym tygodniu, można by sądzić, że na przykład jedną z tych formacji byłaby Lewica Razem. I co pan na to? Nie pan ogłosi na przykład dzisiaj rano, że państwo przystępują do koalicji europejskiej, będzie wielki news. Nie skorzystam, panie redaktorze. Mi się wydaje, że to, co już chyba widać i to, co chyba wie już też Grzegorz Schetyna, to, że koalicja europejska nie wyszła. Że koalicja europejska już właściwie przegrała te wybory, bo ten statek wziął na pokład zbyt wiele osób, zbyt różnych i zbyt ze sobą skłóconych. I to chyba odbiera paliwo. No to też widać po tej strasznie niemrawej kampanii wyborczej Koalicji Europejskiej, bo no oni naprawdę nie mają tego wspólnego czegoś, co mogliby powiedzieć, bo jak to zebrać, to coś wspólne. To ja powiem, jak to zebrać. Jeżeli tak, z jednej strony ma pan ludzi, którzy mają bardziej progresywne poglądy, a z drugiej strony osoby bardzo radykalnie konserwatywne, no to potem kończy się tak, że jeden ze wpływowych polityków Koalicji Europejskiej zapowiada, że będzie ścigać Jaszczewskiego sądowo i donosi na niego do prokuratora. Tam są z jednej strony ludzie w skrajnie neoliberalnych poglądach, którzy chętnie by wszystko sprywatyzowali. Z drugiej strony jest też paru polityków bardziej prospołecznych, więc no to się po prostu nie klei. No i jak coś się tak nie klei, to też nie ma energii, żeby pójść do przodu. Jak się spojrzy na te partie, które tam wchodziły, to z prostego matematycznego zsumowania ta koalicja powinna już być dwie długości przed PiS-em, a tymczasem widać jasno, że w kolejnych i kolejnych sondażach z tym PiS-em przegrywa i pewnie przegra. Ale właśnie pan wspomniał, że nie ma tego czegoś wspólnego, co łączyłaby te różne ugrupowania. No to jak się rozmawia z przedstawicielami tych ugrupowań, to oni mówią, że są dwa właściwie czynniki. Jeden oczywisty, że są przeciwko PiS-owi i chcą z nim wygrać, a nic taki nie jednoczy jak wspólny wróg i to jest znane z historii politycznej, a z drugiej obrona tego, co oni twierdzą, że jest zagrożeniem wartości europejskich, więc proszę bardzo, piękna podstawa dla wspólnego działania wszystkich sił demokratycznych. Jak to przedstawiciele tego ugrupowania nazywają? Nie, moim zdaniem to nie jest prawda, że nic nie łączy tak dobrze jak wspólny bruk. Tak samo jak łączenie się w oparciu o strach czy w oparciu o niechęć, to nie jest dobre paliwo. Bo i to chyba widać, tak? To myślę, że to nie jest już właściwie dla nikogo zaskoczeniem, tak jak się patrzy na to, jak ta kampania trwa. Tak się po prostu Prawa i Sprawiedliwości od władzy nie odsunie. I mówię to bez radości, bo ja, jak pan się domyśla, fanem rządów Prawa i Sprawiedliwości nie jestem. Natomiast zdziwiłbym się, gdyby pan ogłosił coś przeciwnego. Natomiast no widać dosyć jasno, że taka układanka, tak, to mechaniczne wepchnięcie wszystkich od Giertycha po Czarzastego na jedną listę, no to po prostu nie ma prawa zadziałać. I to, co myślę, nas też różni, tak, i to, co spowodowało, że Lewica Razem nie wejdzie do takiej tak zbudowanej koalicji, to właśnie inny pomysł na to, w jaki sposób docierać do wyborców, jak ich mobilizować, jak robić politykę, bo mi się wydaje, że to, co jest sensem polityki, to, żeby się w demokracji spierać o pomysły na Polskę. Ja mam zupełnie inny pomysł na Polskę niż Prawo i Sprawiedliwość. Chcę Polski, która nie zagląda ludziom pod kołdrę. Chcę Polski, która jest solidarna, ale zarazem jest tolerancyjna. I daje ludziom żyć po swojemu. Ale mam też inny pomysł niż neoliberałowie. No i nie będę udawać, że mam taki sam pomysł, no, co ludzie, którzy chcą podatku liniowego i prywatyzacji państwa. No dobrze, ale może to wynika z takiego, powiedziałbym, pragmatycznego podejścia do rzeczywistości. Polska dzieli się, gdybyśmy tak popatrzyli na różne badania socjologiczne, rzeczywiście na dwa wielkie obozy. Ogólnie mówiąc, ja mówię, jak wynika z tego, co wynika z tego myślenia. Na obóz, że tak powiem, PiSu i antyPiSu i w związku z tym, że tak powiem, trzeba połączyć siły i wtedy zwycięsko się przejdzie. No trochę to sondaże pokazują, bo jeśli popatrzeć na sondaże i na miejsce w sondażach pańskiego ugrupowania. Jesteśmy w okolicy progu wyborczego. No to jedni twierdzą, że w okolicy progu wyborczego jak pan, a inni mogliby podejść do tego, że tak powiem, bardziej krytycznie i powiedzieć, że raczej poniżej progu wyborczego. Panie redaktorze, ta opowieść o tym, że mamy jakąś taką polaryzację i że Polska jest w okopach wojny, w której połowa narodu siedzi po jednej stronie, a połowa po drugiej i nawzajem się nie cierpią, to jest nieprawda. To jest nieprawda i to jest moim zdaniem element takiej opowieści snutej po to, żeby Grzegorz Schetyna zbudował taki projekt polityczny, jaki zbudował, i że z drugiej strony też zmarginalizować te siły na prawicy, które są z Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj niezadowolone. Ja myślę, że ta opowieść wkrótce ulegnie weryfikacji. Strasznie wiele osób, które słysząc ją i myśląc, no dobrze, to może być prawda, zagryzają zęby i myślą sobie, no dobrze, no to skoro nie ma innej metody na, dajmy na to, odsunięcie PiS-u od władzy, no to ja zagryzę zęby, chociaż nie mogę patrzeć na tego Grzyła Schetynę i na tą jego ekipę, no i tam zagłosuję, chociaż zupełnie się z nimi nie zgadzam, a poglądy mam tak naprawdę lewicowe. No tylko, że już widać, że to tak nie zadziała. To znaczy, wrzucenie głosu na Koalicję Europejską PiS-u od władzy nie odsunie. To, co będzie się decydowało w najbliższych miesiącach, to będzie się decydowało to, jak będzie polska polityka wyglądała przez najbliższych kilka lat. Czy w Polsce będzie lewica? Czy w Polsce będzie obóz liberalny, jakie będą, na ile będą silne, jakie będą pomiędzy nimi relacje. I myślę, że warto, żebyśmy głosując w tych wyborach, w kolejnych wyborach, mieli to z tyłu głowy. No dobrze, nawet zakładając, że pańska analiza, powiedzmy tak, jest prawdziwa, czyli że nie ma takiego twardego podziału na dwie Polski, nazwijmy to pisowską i antypisowską, tylko że ten podział jest szerszy i tych opcji jest więcej, no to wciąż pozostaje takie pytanie, no dobrze, jeśli nawet nie Koalicja Europejska, to dlaczego państwo się nie sprzymierzyli z Wiosną Roberta Biedronia. To jest też taka siła, która ogłasza przynajmniej, że jest alternatywą dla Koalicji Europejskiej. Jest też antypisowska i też lewicowa co do zasady. Czy to nie jest trochę tak, że po prostu tych podmiotów, patrzę na to tak czysto analitycznie w tym przypadku, podmiotów aspirujących do podobnego elektoratu, o podobnych poglądach i wrażliwości jest po prostu tyle, że on się zwyczajnie gubi, bo tak, tu ma SLD, który jest częścią Koalicji Europejskiej, tu ma Wiosnę i Zielonych, którzy też weszli przecież do Koalicji Europejskiej. Tu ma Wiosnę Roberta Biedronia, tu ma właśnie Lewicę Razem i w związku z tym te głosy się rozpraszają. Ja mam wiele sympatii, także do ludzi, którzy dali się namówić na tę nieszczęsną Koalicję Europejską i którzy myślę, że już czują, że to był zły pomysł. I z naszej strony, ze strony Lewicy Razem jest wyciągnięta ręka do wszystkich ludzi, którzy myślą lewicowo i którzy chcą budować Lewicę. To z Robertem Biedroniem jest to o tyle inna bajka, że on bardzo jasno mówi, że ruch, który będzie budować, który buduje, to nie jest ruch lewicowy. I on to mówi jasno i zdecydowanie, mówi, że jego interesuje pójście w stronę liberalnego centrum. Po tych dawnych wyborców Ryszarda Petru czy Palikota. Szanuję te decyzje. Myślę, że w polskiej polityce jest przestrzeń i na centrowo-liberalną partię, i na lewicę, i na jakiś blok chadecki, i na mniej lub bardziej twarde partie prawicowe, bo na tym polega demokracja, żeby ludzie mieli wybór i żeby czuli się reprezentowani. Wie pan, mówił pan o tej wojnie i jest taka opowieść, która mówi, że to jest jakaś taka wojna kulturowa, w której Polska jest przysięta na pół. I że na przykład, nie wiem, wyborcy PiS-u to na przykład uwielbiają w skrajnie konserwatywne postawy i o niczym innym nie marzą, tylko żeby państwo decydowało za nich o tym, w co mają wierzyć albo jak mają żyć. Ja panu powiem, że jak się spojrzy na badania, to widać na przykład, że znaczna część ludzi, którzy na PiS głosują, opowiada się za złagodzeniem ustawy antyaborcyjnej. Jeżeli by pan zapytał dzisiaj ludzi, którzy głosują na PiS, co sądzą o przypadkach przestępstw seksualnych w Kościele, jeżeli by pani zapytał, ale co oni sądzą... Są rzeczy niepodważalne dla wszystkich formacji, bo przestępstw, jeśli chodzi o przestępstwa seksualne, nieważne, gdzie one są, tak, to wszyscy szczęśliwie je potępiają. Więc ja się bardzo cieszę, że dzisiaj wszyscy je potępiają. To, co mnie dziwi natomiast, to, że lata całe ta sprawa gdzieś podskórnie wkrążyła, tak? Ta historia się pojawiały w mediach i nie tylko w mediach. A państwo nie reagowało, bo żeby była jasność, i we mnie pan nie znajdzie jak w redaktorze Jażdżeskim ewangelicznego gniewu i chęci wygarnięcia tym, którzy postępują w sposób niezgodny z jego odczytaniem Biblii, że tak właśnie jest. Mnie interesuje zupełnie coś innego. Mnie interesuje działanie instytucji. Mnie interesuje to, dlaczego polskie państwo było bierne w chwili, kiedy informacje o tym, że biskupi przenoszą z parafii do parafii i kryją ludzi winnych przestępstw seksualnych, krążyły wśród opinii publicznej od lat. I moim zdaniem to jest sprawa, która wymaga wyjaśnienia. Bo tutaj zawiodło państwo, które powinno w tej sprawie zachowywać się w sposób zdecydowany i naprawdę bezwzględny. Dla mnie to, że mamy do czynienia z kryciem ludzi winnych przestępstw seksualnych i z biernością państwa wobec tego zjawiska jest czymś skrajnie niepokojącym i moim zdaniem tym powinna zająć się specjalna komisja. Z pewnością, jeśli chodzi o bierność wobec przestępstw, to tym powinni się, znaczy to powinno się zakończyć i to powinno mieć miejsce, ale pamiętajmy o tym, że jeśli mówimy o państwie, to mówimy o szeregu różnych rządów, które przecież tak, przedtem ale rządziły. Oczywiście, to we mnie pan tutaj nie znajdzie obrońcy poprzednich rządów, bo moim zdaniem mamy dosyć patologiczną relację przez lata pomiędzy z jednej strony rządami, a z drugiej strony episkopatem. Myślę, że dobrze, żeśmy już w Polsce w dojrzały sposób rozdzielili sobie państwo od kościoła. Wspomniał pan o panu Jażdżewskim, o jego wystąpieniu, ale to wystąpienie poprzedzało inne wystąpienie, wystąpienie Donalda Tuska. Potem Donald Tusk pojawił się również w Poznaniu, gdzie też wygłaszał przemówienie. Czy pańskim zdaniem to jest powrót Donalda Tuska na scenę polityczną, przygotowanie na polską scenę polityczną, przygotowanie do tego, czy nie? Czy to są tylko takie w zasadzie nieznaczące sygnały? Co to właściwie, jak pan to postrzega? Pan co, myślę, że o pytanie o przyszłość Donalda Tuska najlepiej skierować do Donalda Tuska. To oczywiście, ale natomiast to, ja mogę powiedzieć, jako uczestnik życia politycznego, ja mogę jako uczestnik życia politycznego, ja nie jestem wróżką, żeby powiedzieć, co Donald Tusk zrobi. Jestem natomiast osobą, która pamięta rządy Donalda Tuska. I ja nie czekam z jakimś szczególnym wyczekiwaniem na rząd, na powrót Donalda Tuska i na powrót Polski Donalda Tuska, bo ją pamiętam. Bo pamiętam milion młodych pracowników skazanych na śmieciówki. Pamiętam ludzi, którzy zarabiali po parę złotych na godzinę. Pamiętam politykę mocno antyspołeczną, taką, która koszty kryzysu gospodarczego zrzucała na tych, którzy są słabsi. To była Polska, która była mocno nie fair. I dla nas, dla lewicy, no to nie jest... To nie jest polityka, do której byśmy wzdychali. My chcemy lepszej Polski. Chcemy Polski lepszej i od tej, którą dzisiaj mamy pod rządami PiSu, bo nam się nie podoba właśnie wtykanie przez państwo nosa pod kołdrę. Nam się nie podoba finansowanie na masową skalę instytucji kościelnych. Ale o co chodzi z tym wtykaniem nosa pod kołdrę? Bo to jest wątek, który u pana się pojawia kilka razy, co PiS wtyka nosa pod kołdrę? No, nie słyszał pan posłów i posłanek PiSu, którzy próbowali zaostrzyć ustawę antyaborcyjną? No tak, ale to tutaj nie mamy czasu na debaty, ale jednak to jest, czym innym jest ochrona dzieci nienarodzonych, a czym innym jest wtykanie nosa pod kołdrę. Panie redaktorze, pan znany jest ze swoich konsekwentnie prawicowych poglądów i tu oczywiście się nie zgodzimy. Nie mamy czasu na to, żeby się zgodzić, dla mnie sprawa jest jasna. Ludzie powinni mieć prawo decydować o tym, w jaki sposób żyją, z kim żyją, o tym, czy chcą, czy nie chcą mieć dzieci i nie jest rolą ani Jarosława Kaczyńskiego, ani żadnego innego polityka, żeby te decyzje podejmowała za nich. I tu musimy postawić kropkę, ponieważ jesteśmy zmuszeni niezależnie od wszystkiego, od czasu, żeby zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Był Adrian Sandberg, Lewica Razem. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Lite 64 GB z przednim aparatem 16 megapikseli otrzymasz 100 zł rabatu i zapłacisz tylko 849 zł. A kupując MacBook Pro 13,3 cala z dwurdzeniowym procesorem Intel otrzymasz 600 zł rabatu i zapłacisz 4999 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bez powrotnie. Aflofarm. Odwiedź dilera Nissana w dniach od 20 maja do 1 czerwca i kup Nissana Qashqai z rozszerzoną gwarancją do 5 lat już od 698 zł miesięcznie. RRSO 8,67%. Nissan. Innovation that excites. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej wyprzedaż outletowa. Yes, yes, yes! Pojedyncze sztuki z ekspozycji w outletowych cenach. Na przykład smartfon Honor 9 Lite za 649. Laptop Lenovo Intel Core i3 GeForce 2 Giga. Dysk 1000 za 1699. Wow! Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Prawo i Sprawiedliwość chce zaostrzyć kary za pedofilię, nawet do 30 lat więzienia i bez zawieszenia. Prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński zapowiedział też podwyższenie wieku ofiar. Granica odpowiedzialności karnej jest w Polsce, jeśli chodzi o wiek ofiary, zarysowana bardzo nisko, 15 lat. Ona będzie podwyższona. Kary mają być szczególnie surowe dla tych, którym powierzono opiekę nad dziećmi. Nowe przepisy, które przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości, są w opiniowaniu. Policjanci Centralnego Biura Śledczego i Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów. Gdyby tytoń trafił do obrotu, Skarb Państwa straciłby ponad 7 milionów złotych. W sprawie zatrzymano 5 osób, które usłyszały już zarzuty. Dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw karno-skarbowych. Sąd rejonowy w Chrzanowie aresztował wszystkich na 3 miesiące. W drugiej turze wyborów prezydenckich na Litwie zmierzał się konserwatystka Ingrida Szimonyte i niezależny ekonomista Gitanas Nauseda. Były główny doradca prezesa jednego z banków uzyskał ponad 31% głosów. Kandydatka konserwatywnego Związku Ojczyzny Litewskich Chrześcijańskich Demokratów 25%. Frekwencja wyniosła 56%. Litwini wybiorą prezydenta za 2 tygodnie. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. W Katowicach rozpoczyna się dzisiaj 11. Europejski Kongres Gospodarczy. Przez 3 dni w rozmowach o gospodarce weźmie udział 12 tysięcy uczestników. Uczestnicy wydarzenia będą rozmawiać o najważniejszych tematach dotyczących gospodarki polskiej, ale także światowej, mówi organizator kongresu Wojciech Kuśpik. Z jednej strony, jak ma wyglądać ta przyszła, nowa Unia Europejska. Z drugiej strony, tematy najważniejsze dla przedsiębiorców, czyli cały trend związany z digitalizacją, z robotyzacją, automatyzacją gospodarki. Trend związany ze zrównoważonym rozwojem. Tutaj odbywał się szczyt klimatyczny, ale to, co obserwujemy, firmy coraz częściej uznają to jako taki trend, który trzeba uwzględnić w swoich strategiach rozwojowych, więc zrównoważony rozwój, zielone technologie. 11. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach potrwa do środy. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Na miejscu będzie także Trójka. Już dzisiaj zapraszam na specjalne wydanie audycji Bardzo Ważny Projekt prosto z Katowic. Słyszymy się tuż po 18:30. Zawirowania na rynku ropy naftowej. 2 saudyjskie tankowce zostały poważnie uszkodzone podczas ataku sabotażowego u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jeden z tankowców wpłynął do portu, gdzie miał wziąć na pokład ropę naftową. Ładunek miał dostarczyć do odbiorców w Stanach Zjednoczonych. Ceny ropy naftowej na giełdzie w Nowym Jorku od rana mocno się wahają, od spadków o 0,7% do wzrostów o 0,3%. Baryłka ropy z Teksasu kosztuje 61,5 dolara. Europejska ropa Brent kosztuje prawie 71 dolarów. Domy na Sycylii za 1 euro. Taka była cena wywoławcza, ale kwoty transakcyjne są dużo wyższe. Ten pomysł to był strzał w dziesiątkę, przekonują władze opuszczonego miasteczka nad Morzem Śródziemnym. Ale więcej o tym powiemy za godzinę. Do usłyszenia w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Na chmury się proszę przygotować, bo zachmurzenie duże będzie dzisiaj z większymi przejaśnieniami, ale jednak miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach to nawet śnieg spadnie. No i temperatura od 10 do 13 stopni, tylko w obszarach podgórskich i nad samym morzem chłodniej od 5 do 10. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Smutne słowo nowy w tym wypadku, no ale tak, ósmy i ostatni album zespołu The Cranberries. Utwór, który redaktor był uprzejmy powiedzieć, że co, że wchodzi, że dobrze gra. Dobrze gra. Dobrze gra rano. A zespół, któremu kibicowaliśmy co najmniej od przeboju Linger, to było ćwierć wieku temu, kończy swoją działalność po tym, jak w styczniu ubiegłego roku Dolores Riordan odeszła. Właśnie pracowali wtedy nad kolejną płytą i Dolores zdążyła już nagrać swoje partie wokalne. Po kilku miesiącach pozostali muzycy dograli muzykę i przy współpracy z producentem Stephenem Streetem, z którym nagrali cztery ze swoich wcześniejszych płyt, dokończyli pożegnalne wydawnictwo. I to w tym tygodniu jest nasza płyta tygodnia. Proszę słuchać na Antenie Trójki. O ironio, ten tytuł dziś brzmi tak trochę, ale trudno. Im bliżej wyborów, tym słowo sztab pojawia się coraz częściej, niekoniecznie w kontekście muzycznym, ale powiem i pozwolę sobie ująć to w te słowa. Nie próżnował w ostatnich dniach sztab Davida Gilmoura. Dzięki temu na oficjalny kanał artysty na YouTubie trafiły w bardzo dobrej jakości pełne zapisy wideo kilku jego historycznych koncertów opublikowanych wcześniej na DVD. Najbardziej znany to pewnie występ w Pompejach w lipcu 2016 roku, 45 lat po tym, jak zagrali tam Pink Floydzi. A najważniejszy dla nas to gdański koncert w Stoczni z 26 sierpnia 2016 roku. I w jego trakcie David wykonał całą opublikowaną pół roku wcześniej płytę On an Island z Towarzyszeniem Filharmoników Bałtyckich, Zbigniewa Preisnera i Leszka Możdżera oraz no, dołożył zestaw Freudowych klasyków. To the stars, ebb and flow. Być może do tego utworu tytułowego z płyty On an Island bardziej by pasowała Wyspa Wolin, ale nie czepiamy się absolutnie. Możemy się, jak to mówią, dialektować teraz koncertem w wersji free na YouTubie David Gilmour. Zapraszamy, a za nami już 55. edycja festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Przenosimy zatem część naszej uwagi do Poznania na Enter Enea Festival. A co łączy obie imprezy? Za program artystyczny obu odpowiada już wymieniony przeze mnie nieco wcześniej w tym muzycznym rozkładzie jazdy, a jakże Leszek Możdżer. Impreza w stolicy Wielkopolski odbędzie się po raz 9, potrwa od 17 do 19 czerwca, od poniedziałku do środy, może to i nietypowo, ale zawsze smakowicie wygląda. Na ogłoszenie ostatnich gości jeszcze czekamy, natomiast w ostatnich dniach zwyczajowo około jazzowy program zasiliła sekcja około folkowa. W poniedziałek wystąpi polsko-ukraińska Dagadana. We wtorek goszczące u nas już wcześniej tureckie instrumentalne Taksim Trio na klarnet, balame i kanun, którego właśnie słuchamy. A w środę zawsze euforycznie przyjmowana, bo i też taką muzykę grająca macedońska Koçani Orkestar. Teraz. Teraz mogę? Tak. Wyobraź sobie do tej muzyki utwór Eda Sheerana i Justina, o którym wspominaliśmy na początku dzisiejszej edycji muzycznego rozkładu jazdy zagranicznego. Wyparłem. No, ale to byłby rzeczywiście bardziej taki może folkowy, ale zawsze przebój lata dla wszystkich. Dla każdego. Coś jak, miłego. Jak King Size. Dla każdego. Za 11? A, za 10,5 minuty będzie 9. Odlot. Kolorowy odlot nad Paragwaj, kolorowe odpryski chmur. Ci w nieroztargnione gołębie znowu bawić się chcą, bawić nas chcą, bawić się chcą. A czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. To jest wolne od pata, patrzcie jak się lata, kiedy stać się na kolorowy odlot nad Paragwaj, albo tylko szary i byle gdzie. Ci w nieroztargnione gołębie znowu bawić się chcą, bawić nas chcą, bawić się chcą. A czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Tańczę we śnie, tańczę we śnie, bo odtąd dotąd nikt tu nie bywa, tutaj nijak się nie. Patrzcie jak się lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Oto jak się lata, kiedy stać się na sny. Lech Janerka. Prawie na zakończenie porannej audycji zapraszamy do Trójki. Jeszcze słuchacz słowo. Dzień dobry. Chciałbym zwrócić uwagę, że redaktor się pomylił. Nie mówi się daktylizował, tylko dialektylizował, tylko daktylował. Bardzo dziękujemy. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łotaj, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Proszę się dialektować, daktylować, delektować. Spotkaniem z Niedźwiedziem po 9:00. Będzie ładnie grało. Trouble is your middle name. Trouble, trouble, trouble is your middle name. Trouble, trouble.